Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured and stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Herkese merhaba. Tezahür'e hoş geldiniz. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta yanımda Türkiye'deki Kürt tiyatrosunun en görünen yüzlerinden biri olan Şaymola performansın kurucularından biri var. Berfin Zenderlioğlu. Hoş geldin Berfin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Konuya nasıl gireceğimi bilmiyorum. Öncelikle şeyi söyleyebilirim. Seninle ilk bir iki ay öncesinde bu programı yapmak için sözleştiğimizde Şaymola neden kapandı üzerine bir program yapmak vardı aklımda daha doğrusu. Şimdiki hatta bu İstiklal'deki bütün dükkanlar kapanıyor, işte İstiklal'in çehresi değişti konusuyla da çok örtüşen bir durum. Ama diğer taraftan ülkenin gündemi o kadar can acıtıcı bir yani hızla değişiyor ki seninle konuştuktan sonra en yakın olanları söyleyebilirim. Sayacak yüzlerce şey var ama Antep'teki patlama var. Arkasından Cerablus'taki yalancı bir savaş var. Yani o yüzden seni bir Kürt tiyatrosunu burada ağırlarken neden dükkanı kapattınız diye sormak gerçekten çok manalı gelmiyor. O yüzden biraz daha bu Kürt tiyatrosu olma duygusundan ve sizin yaşadığınız süreçlerden bahsederek başlayalım. Elbette Şaymola'nın kapanışına da geleceğiz ama yani şöyle sorabilirim belki. Siz Destar Tiyatro'dan Şaymola'ya uzanan bir hayatınız oldu Kürt tiyatrosunda ama nasıl başladınız yola? Hani sizi kendi ekibinizi kurmaya ya da bu kadar Türk olan bir ülkede Kürt tiyatrosu yapabilmeye ve bunu en görünen yerlerden birinde yapmaya iten sebep neydi? Bu dürtü neydi onu merak ediyorum. Ya biz merhaba diyerek başlayayım. 2008 yılında başladık. Mirza Metin'le birlikte kurduk grubu Destar Tiyatro'yu. Tabii işte o zamandan bugüne kadar birçok oyun yaptık birlikte. Aslında ilk kurulduğumuz zaman amacımız hani tezelden bir oyun üretmek değildi. Daha çok hem kendi tiyatral sinemalarımızı yaşamak, deneyimlemek ve bir de hani aslında Kürt tiyatrosunu elimizden geldiğince daha görünür kılabilmek. Bu yolda aslında daha fazla yol almak temelinde bu grubu kurduk. Sonrasında gruba eklenen arkadaşlarımız oldu. Ve aslında Destar bileşenleriyle birlikte sonrasında bir sahneye ihtiyaç duyduk. Hani kendi çalışmalarımızı düzenli yapabilecek, oyunlarımızın gösterimlerini yapabileceğimiz, seyircimizin bize en azından daha rahat ulaşabileceği bir mekana ihtiyaç duyduk. 2010 yılında da Şaymola performansı açtık. Tabii hani sahneyi açtığımız zaman birçok grubu da ağırladık. Sadece kendi oyunlarımızı oynamadık. Yani neredeyse aslında haftanın 6 gününe yayılan bir süreç oldu. İşte haftanın 3 günü biz oynuyorduk. Kürtçe tiyatro yapıyorduk. Diğer günlerde de farklı gruplarla sahnemizi paylaştık. Böyle bir süreç oldu bizim için. Aslında hani dediğim gibi biraz aslında Kürt tiyatrosunu Türkiye'de de tanıtmak, biz varız demekti kuruluş amaçlarımızdan biri. Peki Kürt tiyatrosunun hani çok eski bir tarihi mi vardır? Hani ben bu yeni özellikle Kürt tiyatrosu ile ilgili bir kitap çıktı. Oradan da hani tamamını okuyamamakla birlikte biraz da hafızamda var ama Kürt tiyatrosunun tarihi nedir? Ne kadar süredir var ve siz bunun içinde nerede duruyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Ya aslında çok daha hani böyle geçmişi kazıdığınız zaman işte Osmanlı'dan başlayan bir süreçten bahsedebiliriz işte. Hani belki en görünen yüzü işte 1893'te Chicago'daki bir festivale işte buradan bir oyun gönderiliyor. Kürtçe bir oyun. Ama hani Türkiye'deki süreçten bahsedecek eksek eğer işte 91 yılında Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde kurulan Teatro Jiyananu tiyatrosu var. Türkçe karşılığı Yeni Yaşam. Yani arkadaşlarımızın kurmuş olduğu, daha doğrusu abilerimizin, ablalarımızın kurmuş olduğu bir tiyatro ve yıllarca da aslında işte 2002'ye kadar da profesyonel anlamda hani başta amatör başlayan bir tiyatro topluluğu. amatör kişilerle yapılan bir tiyatro. Ama işte dediğim gibi sonrasında daha da profesyonel bir çabayla, çalışmayla 2002 yılına kadar devam ettirdiler. Sonra o biraz dağıldı o süreç. Biraz hani Mekeme'deki, daha doğrusu Teatro Jiana'nın dağıldı, parçalandı. Oradan ayrılan bir grup oldu. Onlar Seyir Mesel Tiyatrosu'nu kurdular. Ben öyle dahil oldum oraya. Sonra da 2008 yılında da işte Mirza Seyir Mesel'den ayrıldı. Ben ayrıldım ve biz de aslında hani biraz da dediğim gibi az önceki meseleye gelirsek işte daha çok kendi sınamalarımızı yaşamak istedik. Biz ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz, nasıl bir tiyatro kurmak istiyoruz. Yani biraz aslında hani böyle kendi mecramız içerisinde alan çalışması da yaparak yine kendi öz kaynaklarımızdan beslenerek, bu kendi öz kaynaklarımız dediğimiz işte ne bileyim Kürt mitolojisi, işte Kürt folklöründen yararlanarak, söylencelerinden yararlanarak, yani bunlardan nasıl başka bir teatral bir dil oluşturabiliriz, bunu nasıl seyircimize ulaştırırız, biraz buna kafa yorduk ve öyle öyle gelişen bir süreç oldu. Şimdi Şermola Performans olarak yola devam ediyoruz. Peki bu Seyir Mesel'den bahsediyorsunuz ya, o süreç burada mı gerçekleşiyordu yoksa ana vatanında mı diyeyim, Kürdistan'da mı? Ya şöyle bir şey var aslında, Kürtler açısından biraz hani handikap olabilir ama Kürtler her zaman metropolde daha aktif oldular. Çünkü tabii ki Kürdistan'da yaşananlar burada yaşanılan gibi değil. Belki bunu insanlar en bariz örneğini aslında Gezi'de gördüler. Hani nasıl acımasızca bir şeylerin onlara dokunduğunu, aynen. O yüzden Kürtler her zaman için daha işte büyük metropollerde aktif oldular sanatsal anlamda da. Yani Teatro Jiana'nın süreci de İstanbul'da yeşillendi. Hemen akabinde oluşan Seyir Mesel Tiyatrosu da İstanbul'daydı. Ve Şermola'da, işte İstanbul'da yine yolumuza devam ediyoruz. Ama hep hayalimiz aslında kendi topraklarımıza gitmek. Yani kendi topraklarımıza derken ya tabii ki hani evet. Yani çünkü aslında biraz şundan da kaynaklı. Yani burada günlük, yani güncel ya da işte günlük dilimiz Türkçe ve biz Türkçe duyuyoruz ama yani Kürtçenin içerisinde değiliz. Aslında yapmak istediğimiz biraz onun içerisinde büyümek, oradan seyircimize ulaşmak. Çünkü burada yani işte tamam haftanın 3 günü oyunlar oynuyorduk falan filan ama yine de aslında işte Kürt seyircisinin belki %30'una ulaşabildik. Yani şey, bazen biz çünkü böyle bir kıyasa gidiyoruz. Ya bizim seyircimizin %70'ini işte yabancı seyirci ve Türk seyircisi oluşturuyor ama %30'luk kısmını ancak Kürtler oluşturuyor. Hayalimiz o aslında hep. Böyle Kürdistan'a gidebilmek. Peki oraya da geleceğim. Hani kutsal topraklara inme işine ama şeyi sormak istiyorum. Bu dediğin gibi Kürt tiyatrosu İstanbul'da vardı. Hani ama bu alternatif tiyatroların parlamasıyla beraber mi? Yoksa başka bir sebebi var merak ediyorum. Destar'la birlikte bu çok daha görünür bir hale geldi. Destar'ın sırrı neydi diye sorayım. Ya da hani farklı kılan neydi sizi? Yani tabii ki işte geçmişte de aslında çok iyi işler yapıldı ve hani dediğim gibi işte kendi dönemi içerisinde avantgard olabilecek işler yapıldı. Ama hani süreci bir gözden geçirdiğiniz zaman eskiden çok daha hani zorluydu. Tabii ki şu anki süreçten bahsetmiyorum ama en azından bir 2-3 yıl öncesine kadar işte hani tırnak içerisinde bir açılım süreci vardı. Hani biraz daha bu toplum içerisinde bazı şeyler daha sindirildi ya da daha kolaylaştırıldı, önü açıldı. Biz aslında biraz bundan ne diyeyim yararlandık demeyeyim ama biraz bunun da evet. Evet, biraz hani bunun içerisinde yer aldık. Yani o süreç çok problemli geçmiş. Hani en azından benim işte tiyatro yapan arkadaşlarımdan, işte büyüklerimden duyduğum kadarıyla işte panzerler, dışarıda panzerler varken içeride oyunlar oynamışlar, arka kapıdan kaçmışlar, bir sürü şey yaşamışlar, gözaltılar olmuş sürekli. Yani biz de 2008 yılında grubu kurduğumuz zaman biz de çok sıkıntılar yaşadık. İşte festivallere dahil edilmedik, afişlerimiz bir yerlere asılmadı, Kürtçe tiyatro oynadığımızdan dolayı, işte mesela Kürtçe oyunlar oynadığımızdan dolayı red cevapları aldık. Ama biz her defasında bunun üzerine gittik. Aslında biraz bizi buraya getiren nokta inat. Yani biz ısrarla inat ettik. Yani biz kendi ana dilimizde tiyatro yapacağız, biz varız, buradayız. Yani istediğiniz kadar baskı uygulayabilirsiniz toplulukları ama onu görmezden gelemezsiniz. Çünkü o bir yerde yeniden yeşerecek ve yeniden kendini var etmeye çalışacak. Birazcık böyle bir süreçti. Yani işte Şermola'nın aslında biraz belki görünür kılım, yani olmasının nedeni Yani biz öncesinde de oyunlar yaptık ama bizi en görünür kılan oyunumuz Disco Beşnoğlu oldu. Bizi de aslında şaşırttı çünkü biz oyunu yaparken böyle şey düşünüyorduk. Acaba nasıl tepkiler alınır falan filan. Biraz çekinceliydik tabii ki çünkü yüzleşme oyunlarından biriydi bizim için. İşte Diyarbakır Beşnoğlu cezaevini anlatan bir oyundu. Mirza yazdı oyunu, ben yönettim. Mirza oynadı. Ama böyle kendi içerisinde işte aslında seyircinin o fısıltı gazetesi dediğimiz böyle fısıltı biçiminde yayıldığı, hiç beklemediğimiz seyirci kitlesine ulaştık. Bir anda böyle işte yani yıllarca davet ettiğimiz ama bizi görmezden gelen kitle gelmeye başladı. Eleştirmenler yazmaya başladı. Bir yerlerde çıktı, basında çıktı. İşte ilk NTV seçkisinde böyle ilk 5 oyun arasında seçildi. Sonra ardı arkası geldi aslında böyle bir baktık işte gazetelerde çıkıyor. İşte tiyatro sitelerinde yazılıyor oyunun eleştirileri. Aslında biraz hani yaptığımız oyunları biraz böyle inceleyip sık dokuduk. Çok kafa yorduk. Biraz her şeyi ayrıştırdık işte. Yani mesela bizim önceki tiyatro topluluğumuz biraz daha işte yönetmen tiyatrosu biçiminde yol alan bir tiyatroydu. Ama biz Şermola süreciyle şunu önümüze koyduk. Yani bu tiyatroda her şey işte belli olacak. Yazarı kim, yönetmeni kim, sahne tasarımı kim, işte keza diğer bileşenleri. Ve daha profesyonel çalıştık ve elimizden geldiğince aslında ulaşabileceğimiz seyirciye ulaşmaya çalıştık ve sürekli kapıları çaldık. Eleştirmenlerin kapısını çaldık, festivallerin kapısını çaldık. Almadıkları zaman neden diye sorduk. Yazılı bir açıklama istedik. Aslında işte dediğim gibi temelinde biraz inat ettik ve o inadın sonucunda buraya geldik. Yoksa öteki türlü gerçekten zaten sizi işte yıllardır baskılamaya çalışan, sansür uygulayan bir yapı var ve siz bu yapı karşısında inatla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, yani çabalıyorsunuz. İnadın dışında şey de var galiba, böyle genelde böyle durumlarda insanlar o kadar kendini haklı görüp, yani hangisi doğru olduğunu tartışmak için söylemiyorum ama haklı görüp o zaman bana ne deyip arkasını dönebiliyor ama siz anlamaya çalıştık diyorsunuz. Galiba o sizi bir adım daha öne götürdü burada. Yani empati yapmak demeyeyim ama neden böyle düşünüyorlar ve biz bunu nasıl kırabiliriz? Galiba bahsettiğiniz şey bu. O biraz önemli bir detay. Tabii ki. Ya mesela hani işte örnek verecek olursak söyleyeyim bunu, işte atıyorum biz yıllar önce ODTÜ Tiyatro Festivali'ne başvuru yapmıştık ve red cevabı aldık. Ben mesela aradım, dedim ki hani Kürtçe tiyatro için arayan oldu mu falan, yok dediler. İşte sadece siz varsınız. Ben dedim ki peki hani hiç mi merak etmiyorsunuz yanı başınızdaki halkın tiyatrosu nasıl, ne yapıyorlar bunlar, nasıl bir düzeydeler? Yani bir işte iletişim kuran arkadaşımız şey dedi, işte belirli bir jüri var, onlar seçiyor. Hani ben yetkin biri değilim, sadece size iletmek için aradım. Ben de okey dedim ama en azından Kürt tiyatrosunu anlamanız için hiç değilse hani o dönem işte pozitif bir ayrımcılık beklerdim yani dedim. Sonra kapattık telefonu, tamam dedim, size başarılar, bol şans. Yarım saat sonra işte o arkadaşımız tekrar aradı beni. Ya kusura bakmayın dediler, biz istiyoruz siz de olun falan. Böyle sonra aynen işte ya çok şey ön yargılı bir yaklaşım var yani, zaten yıllarca reddedilmiş, işte Kürtler de bunun için sürekli basın açıklaması yapmış ama bu sadece Kürt mecrasında yer almış ve diğer basın zaten bunu görmemiş ve sürekli aslında tekerrür eden bir durum vardı ortada. Ve sonra biz festivale katıldık. Çok da iyi bir seyirci vardı. Salon doldu. İşte oyundan sonra fuaye yapıldı. Seyirciyle sohbet yaptık ve orada çok güzel tepkiler aldık. İşte çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve festivali oluşturan kişiler mesela bizden özür dilediler. Dediler ki yani çok özür diliyoruz. Gerçekten biz ön yargılı yaklaşmışız. Yani sizin görüşmeniz bizim için çok önemli oldu. Hani onu düşündük. Neden hani biz yer vermedik falan diye. Ve her yıl şimdi mesela arıyorlar, davet ediyorlar. Yani işte dediğim gibi biz biraz hani zorlamaya çalıştık gibi. İşte İstanbul Üniversitesi'nde mesela afişimizi asmaya giden bir arkadaşımız var, bir seyircimiz vardı. Mesela işte şey demişler, asamazsınız. O da demiş ki işte neden, burada işte İngilizce afişler var, Yunanca afişler var. Ve çok ilginç işte yani hani şey yapmayayım ya, dekan herhalde, dekandı yani o dönem sorumlu olan bir şey demiş yani. Dekan olmayın, evet geçiyor. İşte saçmalamayın demiş, işte onların bir devleti var dediğiniz dillerin, yani bu Kürtçe. Ve arkadaşımız işte şey dedi, ben şok oldum yani ya ne yapacağımı bilemedim, işte bize gelip söyledi. Biz bunu hemen basınla paylaştık. Yani nedir gerekçen, hani ya başka şey, başka zaman, hani biz bu ülkede iki kardeş halkız, birlikte birçok şeyi yapmışız, mücadele vermişiz. Ama iş işte bu noktalara geldiği zaman sürekli öteki damgasını yiyorsun, ötekileştiriliyorsun, oradan dışlanıyorsun. Ya dediğim gibi biz biraz bu mecraları hep zorladık. İşte festivallere başvuru yapıyorduk, direkt red cevabı alıyorduk. İşte ilk defa mesela hani resmi anlamda Van Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde oynayan oyun, yani grup olduk. Onun öncesinde var aslında ama hep şöyle olmuş, işte Türkçe oyun oynayacağız ya da diyalogsuz oyun oynayacağız falan. Biz başvuru yaptığımız zaman da Kürtçe olduğunu duyduk. Başta okeylediler. Kürtçe olduğunu duydukları zaman hemen geri adım attılar. Sonra biz dedik ki biz bunu basınla paylaşacağız. İşte o dönem Lemi Bilgin vardı başta. O işte böyle bir açıklama yapmıştı. Neden Kürtçe tiyatroda olmasın, Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde oynanmasın diye. Yani biz de bunu da... Kürt illerinde yapılan bir... Aynen. İşte Van'da yani. Evet. Biz de bunu biraz dillendirdik ve geri adım atmak zorunda kaldılar. Biz gittik, oynadık. Basın bayağı bir ilgi gösterdi işte. İlk defa oynandı falan. Aslında hani ilk dediğim şöyle, yani resmi anlamda oynayan ilk grup olduk. Yani bu aslında böyle sonra ardı arkası böyle gelmeye başladı. Yani böyle ardı arda işte sonrasında Kültür Bakanlığı'ndan ödenek aldık falan. Tabii maalesef işte sonrasında bu geziden kaynaklı biliyorsunuz işte elenen gruplar oldu. Kendilerince böyle kırmızı noktalı şey çizgileri vardı. Bir çizik de Şermolan üzerine attılar. Yani hani 4 yıl ödenek aldık ama işte son 2-3 yıldır zaten bundan artık... şey diyeyim yani, yararlanamıyoruz öyle diyeyim. Tam bu noktada istersen o zaman hani Şermola performans neden kapanmış olabilir dediğimiz konuya değinelim. Yani bir, iki sene oldu galiba Şarkılar, tam ismini hatırlamıyorum şu anda. Şarkılar tiyatro için düzenlendi ve hani o zor dönemden sizi çıkartan bir kampanya demeyeyim ama destek gecesi oldu. Ama bu sezon, yani bu sezon biterken, geçtiğimiz sezon artık Şermola performansı mekanına veda ettiniz. Neden diye sorayım, bu gerçekten maddi zorluklardan mı yoksa sizi buna yönlendiren başka sebepler mi vardı? Bir senden dinleyelim. Yani başta da dediğim gibi aslında hani ilk çıkış noktamız Kürt tiyatrosunu görünür kılmak, hani kendi deneyimlerimizi yaşayabilmek, seyirciyle bunu paylaşabilmek ve kısmen biz bunu yaptığımızı ya da başardığımızı düşünüyoruz. Ve artık bu geldiğimiz son nokta itibariyle tabii ki hani artık insanlar görüyorlar Beyoğlu'nun değişen başka bir profili oluştuğu, yani başka bir hale dönüştü Beyoğlu. Eskiden kültür sanatın merkeziyken şimdi işte gittikçe AVM'lerin olduğu, işte turistlerin böyle işgal ettiği, öyle diyeyim, kötü anlamda işgal ettiği bir yer haline geldi. Yani işte hani ya ben de açıkçası bunu bazen böyle kendimle tartışıyorum. Çünkü ötekiyken maalesef hani ben de mi ötekileştiriyorum diye bir şey yapıyorum kendime. Bir öz eleştiri yapıyorum. Ama burada şöyle bir ben de şey söyleyebilirim muhtemelen. Senin eleştirdiğin oraya gelen Arap'ın ya da işte Alman'ın ya da herhangi bir turistin şeyi değil. Yani orada mekanın gereği, yani başka bir işlevle kullanılır hale dönmesi. Aslında onu eleştiriyorsun ve bu Arapların yoğunluğuyla oluyorsa bunu söylemek çok ötekileştirmek gibi gelmiyor bana. Yani bir taraftan da aslında oradaki işte esnafın da yol açtığı bir durum var. Çünkü onları gördükçe fiyatlar yükseldi, başka bir şeye dönüştürüldü ya da sömürmeye başladılar. Bir taraftan dediğim gibi hem değişen o profili Beyoğlu'nun, artık oradaki ya da kültür sanatı takip eden seyirci biraz Kadıköy'e kaymaya başladı. Dediğim gibi işte AVM'lerin sürekli yapılması, yani gittikçe artan kalabalık, o kaos ortamı, işte sürekli o bitip bilmeyen böyle belediyenin yol çalışması, çünkü bu bile etkiliyor. Seyirci geliyor işte mesela diyor ki arabayı park edemedim ya da şunu yapamadım bunu yapamadım falan gibisinden. İşte son dönemlerde maalesef var olan patlamalar, işte ülkenin içerisinde bulunduğu kaos her şeyi etkiledi. Yani her alanı etkilediği gibi kültür sanat alanını da etkiledi. Ve ben bu anlamda Beyoğlu'nun gerçekten artık... çok üzücü bir şey ama yani bu niteliğini, bu özelliğini artık kaybettiğini, kaybettirildiğini düşünüyorum yani bu iktidar tarafından. Ve bize de aslında artık başka bir çıkar yol kalmadı. Yani ekonomik sorunlarda tabii ki cabası işte aslında bir yönüyle bakanlıktan aldığımız ödenek, hakkımız olan ödenek kesildikten sonra biz daha çok zorlanmaya başladık. Sürekli işte atıyorum bir mekanın kirası var, yani o tiyatroda çalışan insanlar var. Siz bunu profesyonel olarak yapmak istiyorsunuz, kendi harcamalarınız var. Biraz bu çıkmazlar da bizi zora soktu. Öte taraftan dediğim gibi biraz proje olarak da bakmak istiyoruz. Biz önümüze koyduğumuz birçok hedefi gerçekleştirdik ve seyircimizle buluşturduk. Seyirci artık Şermola'yı tanıdı. Şimdiki koşullarda aslında daha fazla yapmak istediğimiz oyunlar açısından baktığımız zaman sahne artık bizim ihtiyaçlarımızı karşılayamıyordu. Çünkü daha küçük bir sahneydi işte. Şimdi son yaptığımız oyun işte Kargalar oyunu mesela. Mümkün değil, prova yapamamışsınız. Evet, işte Seren Camakajıkan kurmancısı. O oyunda mesela orada prova alamazdık ya da orada sahneleyemez. Çünkü sahneniz maalesef sizin hayal dünyanınızı da belirliyor. Hani biz öyle şey o yönüyle çok özgür kafalarla hareket edemiyoruz. Çünkü işte bir sahneniz varsa siz o sahnenin koşullarını da göz önünde bulundurarak bir şeyler yaratmaya, bir şeyler var etmeye çalışıyorsunuz. Bu oyun yazarken de öyle oluyor, yönetirken de oluyor. Aynen. Evet, aslında bir yönüyle yani siz de kendi ürettiğiniz alana öyle bir şey uygulamaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi son dönemlerde biraz hayallerimizin altında kalmaya başladı Şermola. O yüzden dedik ki biz yani en iyisi artık mekanı kapatalım. Ama diğer etkenler tabii ki bizim için çok önemliydi. Biraz tabii ki hani bizim enerjimiz de, çünkü sürekli bu ülkenin gündemi, yani bu ülkede maalesef kültür sanat politikasızlığı, çünkü bu alana dair hiçbir fikir, hiçbir düşünce yok, hiçbir alan araştırması ya da buna kafa yormaca yok. Sürekli artık hani şey de olmuyor maalesef hani ve sizin için artık gerçekten lüks oluyor. Sanat bu ülkede yani hani bizim gibiler için gerçekten çok lüks. Çünkü hani biz öyle işte babadan ya da anneden para kalan işte ya da böyle işte zengin olan kişiler değiliz ve ısrarla ama sanat yapmaya çalışıyoruz. Bu da bu ülke koşulları açısından lüks. Çünkü destek olmadan, sadece seyircinin desteğiyle ayakta kalabilmek de çok zor. Biz bunu 6 yıl gerçekleştirdik ve 6 yılın sonunda dedik ki biz bunu daha fazla yürütürsek, çünkü kendi enerjimizin artık çok parçalandığını, çok bölündüğünü, yetişemediğini de, bu noktada yıprandığımızı da gördük biraz. Çünkü alternatif sahnelerde biraz şöyle bir işleyişte dönüyor. İşte bir taraftan yazıyorsunuz, yönetiyorsunuz, işte yeri geldiğinde oyuncu olarak yer alıyorsunuz, yeri geldiğinde işte sahne, aynen sahne işletmecisisiniz, dramatürsünü yapıyorsunuz. Ya o kadar çok parçalanıyorsunuz ki, ya bir taraftan aslında ben böyle bu alternatif sahnelerde ya da alternatif tiyatro yani tırnak içerisinde yapan grupları aslında hayranlıkta besliyorum. Çünkü bu kadar böyle bölünmenin içerisinde bir şeyler var edebilmek, bir şeyleri inşa edebilmek gerçekten çok zor. Bu şartlara rağmen ayakta kalabilmek çok zor. Ama yeri geldiğinde şey olabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam, buraya kadar ben bunu yapabildim. Biz biraz öyle yani. Bizim için bu bir projeydi ve bu proje başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi tabii ki yolumuza devam edeceğiz. Yani tabii ki sıkıntılar var. Tam burada araya gireyim. Çünkü hatta şarkı arası bile veremedik. O sohbeti bölmek istemedim. Kalan bir 2-3 dakikamızda hani o projelerin adını anmadan da kapatmayalım konuyu istiyorum. Şermola en son Kargaları Festival'de sahneledi ki festivalde sizi görmek çok keyifliydi. O aynı anda dil oyunlarından Dil Kuşu. Yani sen anlat, bu sezon neler olacak? Yani ödüllü, çok ödüllü bir oyununuz var, Alan Civan'ın Di Tuvalet Edesi. Bu sezon neler izleyeceğiz sizden? Son birkaç dakika onları da alalım ve nerede, nasıl izleyeceğiz onu da? Di Tuvalet Edesi oyunu devam edecek. Renas Yan, o da Kürt, önemli Kürt şairlerinden biri. Ayrıca hani yazar. Onun yazdığı bir oyundu. Mirza yönetmişti. İşte o oyun devam edecek. Disko Beşnoğlu'yu tekrar işte belki 2 haftada bir ya da ayda bir oynamayı düşünüyoruz. Dil Kuşu biraz aslında Tülin'in Özen'in de işte onun da aslında programına göre yeniden belirlenecek ama biz istiyoruz oynanmasını. Bu 3 oyun devam edecek bizim şu an nazarımızda. Kargalar zaten yeni sezon içinde düşünülmüştü. Evet. Ama onun için biraz işte şu an sahne bakıyoruz. O yönüyle de problem yaşıyoruz. Çünkü maalesef hani çok büyük sahneler ya da işte alternatif grupları hani en azından kısmi olarak ağırlayabilecek sahne sayısı da çok az maalesef. En fazla ayda bir kere kapılarını açabiliyorlar aynen, açanlarda. Aynen, işte biz de şu an o problemi yaşıyoruz. Kargalar olacak öte taraftan işte Nazan Kesal'la aslında hani. Ah, harika. Evet, yapacağımız bir proje olacak. Yine dil oyunlarının devamı mı yoksa? Yok, dil oyunlarının devamı değil. Yavuz Ekinci diye bir yazar arkadaşımız var. Belki siz de biliyorsunuzdur. İyi son dönemlerde iyi romanlar da yazdı. Onun oyunlarından bir uyarlama olacak. Mirza uyarlayacak. Ben yöneteceğim. Nazan Kesal da oynayacak. Evet. Çok güzel bir evet çok güzel bir haber oldu bu yeni sezon için. Henüz kimse bilmiyor. Evet buradan. Evet hani şimdi önümüzdeki projeler o. Bir taraftan da aslında Alman bir yönetmen var. Ben hani yeni dönemde onun oyununda oynayacağım. Kürtçe, Türkçe ve Almanca bir oyun yapacak. Orada oynayacağım oyuncu olarak. Biraz bu dönem aslında yine hani sahnemiz yok ama. Sahne yok ama fazla üretkeniz. Evet hareketli bir döneme gireceğiz. Yani hani tabii ki sezon içerisinde farklı şeyler de gelişebilir. Farklı alanlar da açılabilir. Biraz hani belki aslında sahne olmadığı zaman daha rahatlar mıyız? Biraz belki o süreci de deneyimleyeceğiz. Muhtemelen zorlanacağız. Çünkü sahnenin olmaması gerçekten gruplar açısından zor bir süreç. Ama bunu deneyimlememiz gerekiyordu. Biz de o sürecin içerisindeyiz. Peki dinleyicilerimize şeyi iletelim. Size nereden ulaşacaklar? Yani bu oyunları evet oynayacağız diyorsunuz ama hangi tarihlerde ve nasıl hani internet sitenizden mi? Onu da bir söylersen son olarak. Şermolaperformans.com sitemizden de takip edebilirler. Zaten aylık olarak programı yükleyeceğiz. Program orada olacak. Program takvimimize bakabilirler. Öte taraftan sosyal medyadaki şeylerimize bakabilirler. İşte Şermola Performans'ı takip edebilirler. Twitter adresimiz var, Instagram adresimiz var. Bunları zaten artık seyircimiz kullanıyor. Oradan bizi takip edebilirler. Çünkü hani sürekli bir dediğim gibi bir hareket olacağı için, devam edeceğimiz için muhtemelen iletişim içerisinde olacağız. Ama ülkenin gündemi ne olur? Sanat yapmak gerçekten çok lüks bir hal. Ya yani zaten lükstü. Daha evet bir hale dönüşür mü ki? Umarım dönüşmez. Çünkü hani son dönemlerdeki olayları sen de görüyorsun aslında. İşte şehir tiyatrosunun yaşadıkları. Evet, geçen hafta Edip'te anlattı Genco'nun. Evet. Aynen Genco Erkal'ın yaşadıkları. Ya biraz böyle umutsuz bir tablo çiziyor ama biz bu umutsuzluğun içerisinden sürekli umut var etmeye çalışacağız. Devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi biz inatla yola çıkmıştık ve inatla devam etmeye çalışacağız. Gerçekten de hayranlıkla izliyoruz yaptığınız işleri de. İyi ki varsınız diyorum ben kendi adıma. Geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Sezon başlayınca yeni oyunlarla tekrar konuk alırım diye umuyorum sizi. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Beşano Nemi'nin diyeyim. Tiyatrosuz kalmayın ve Şermola Performansı ve diğer tiyatrocuları da takip edin. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, skyfall, punished, silenced and oppressed. By bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.